813 813 lub odwiedź salon sprzedaży. Szczegóły promocji na upc.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 października, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ostatnie chwile na agitację wyborczą politycy zachęcają, by to na nich oddać w niedzielę głos. Zakazu nocnych lotów chcą osoby, które mieszkają w pobliżu lotniska Kraków-Balice. Czeska policja twierdzi, że z Polski pochodzą narkotyki, którymi zatruło się ponad 20 osób. Walka o głosy do ostatniej chwili. Piątek jest ostatnim dniem kampanii przed wyborami samorządowymi. W Pułtusku premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Nikt nie wierzył, że można tego byka wziąć za rogi, że można walczyć dla dobra zwykłego człowieka, każdej rodziny, dla dobra całej Polski. Ale tego zadania się podjęliśmy i dotrzymaliśmy słowa. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła w Chorzowie, że Polska jest nowoczesną kobietą. Nie ideologii, nie pomników, ale chcemy konkretów i rozwiązywania żywotnych problemów. My kobiety chcemy miast dla kobiet. Dlatego, że miasta dla kobiet są miastami dla wszystkich mieszkańców. SLD ma ofertę dla wyborców PiSu, PO i Lewicy, mówił z kolei przewodniczący sojuszu Włodzimierz Czarzasty. Apelując o głosy do wyborców PiSu, Czarzasty zadeklarował, że SLD da im to, co daje im PiS, a zarazem odda to, co PiS zabrał. Lider PSL-u stwierdził, wygramy 21 października, ponieważ mamy najlepszy program, który opiera się na wsparciu wszystkich tych, którzy potrzebują tego wsparcia. Nie będziemy dzielić naszych małych ojczyzn na lepsze i gorsze sorty, zadeklarował Władysław Kosiniak-Kamysz. Wybory samorządowe pojutrze. Mieszkańcy okolic portu Kraków-Balice domagają się zakazu nocnych lotów. Przez godzinę blokowali rondo przy wjeździe na lotnisko. W tej chwili ilość samolotów po 22 można tu sprawdzić. I startujących, i lądujących kilkadziesiąt po godzinie 22. Czy mieszkańcy Szyglic, Rząski, Balic mają gorsze prawa niż mieszkańcy wokół lotniska Okęcie, gdzie wprowadzono właśnie ciszę nocną? To jest skandal dla mnie. 700 podpisów pod petycją zebraliśmy. I składacie ją teraz w porcie? Powinni nasze stanowisko, nasze żądania jakoś pod uwagę wziąć. No. Do tej pory jest jednostronny dialog, tylko lotnisko, a my się nie liczymy. I chcemy to zmienić, aby jednak to lotnisko nas dostrzegało. Według władz portu lotniczego nie da się wprowadzić całkowitego zakazu lotów. Zarząd dodaje też, że port wdrożył już procedury zmniejszające hałas. Syntetyczne narkotyki, które w ostatnich tygodniach spowodowały w Czechach śmierć 2 osób i zatrucie 21, najprawdopodobniej pochodziły z Polski, poinformował rzecznik czeskiej policji. Do Czech mogły trafić po zaostrzeniu polskich przepisów dotyczących dopalaczy. Około 1000 dawek syntetycznych narkotyków na początku września znalazła w kontenerze na śmieci bezdomna kobieta w Ostrawie. Syn kobiety rozprowadzał narkotyki wśród innych bezdomnych. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Piłkarze i siatkarze już grają. W Lotto Ekstraklasie zakończył się pierwszy mecz 12. kolejki. Lechia Gdańsk i Piast Gliwice strzeliły po jednej bramce i podzieliły się punktami. A samo spotkanie można podsumować jednym słowem. Chaos. W tej chwili Jagiellonia Białystok gra z Pogonią Szczecin. Jest 34 już minuta i mamy 0-0. A w Plus Lidze trzecia seria gier i pierwsza w tym sezonie porażka Chemika. Po wygranych z PGS Krom Bełchatów i Kuprum Lubin teraz na drodze ekipy z Bydgoszczy stanęła Zaksa i to była już zapora nie do przejścia. Kędzierzynianie wygrali zdecydowanie 3-0 w setach do 15, 14 i 18. Kolejne mecze jutro. W sobotę też początek Mistrzostw Świata w zapasach. Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron chciałby, by w Budapeszcie udało się powtórzyć wynik sprzed roku. Wtedy w Paryżu Polacy wywalczyli 2 srebrne i 1 brązowy medal. Chcielibyśmy powtórzyć ten sukces z Paryża. Nie ukrywamy, że jeżeli udałoby się jeszcze zmienić kolory, to by było jeszcze lepiej, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Sport jest nieprzewidywalny. Ja się obawiam zawsze takiego prorokowania, aha, tyle medali, tyle. To nie są te czasy, kiedy ja startowałem, że mieliśmy 5-6 kandydatów do medalu i wtedy te 3 to były prawie zawsze pewne. W stylu wolnym wicemistrzostwa świata w kategorii do 65 kg bronił będzie Magomed Murat Gadżijew, a brązu w kategorii do 55 kg Roxana Zasina. Trzeciego medalisty z Paryża Mateusza Bernatka w stolicy Węgier zabraknie. I jeszcze piłka ręczna i karne w ostatnim meczu 8. kolejki Superligi. Zagłębie Lubin zremisowało z Piotrkowianinem 23-23, zatem spotkanie musiały rozstrzygnąć rzuty z 7 metra. Miedziowie rzucali lepiej i wygrali 5-4. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro przewaga chmur, możliwe przelotne deszcz i mrzawka. Nad morzem silniejszy wiatr, a nad ranem mglisto. W nocy od 0 do 10 stopni, na Podlasiu przygruntowe przymrozki do minus 3. Jutro od 11 do 15 stopni. Trójka.

Nie dobije się do ciebie, Daria Zawiało, w dziś na 11. A pierwszą dziesiątkę zaczynamy od spadku. Z 8 na 10. Niestety nie jest tak, że kolega zapowie kolegę, w związku z tym ja na 10. Hej wy, Cortez. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Pierwsza dziesiątka rozpoczyna się tak nieszczęśliwie, bo od spadku z 8 na 10 hej wy w 1916 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Na 9 jest Ray, The Dumplings. I to jest taka nowoczesna piosenka na 9. Ray, zespół The Dumplings. Na 8. jest piosenka fenomenalna. Się ściemnia, Manam i Kasia Nosowska. Thank you. na czoło. Stoisz tak cicho, wiem, choć nie patrzę, odchodzę. Dla mnie to jest niezwykłe, absolutnie niezwykłe, magiczne, cudowne, wspaniałe, nowe, świeże przeżycie. Podpisuję się pod wszystkim, co powiedziała Kora. A było to podczas koncertu z okazji 25-lecia Manamu w sali kongresowej w Warszawie. Sieście mnie, Manam i goście. W tym wypadku tak pięknie pojawiła się na scenie Kasia Nosowska i dziś na liście na 8.

zabawę w listę przebojów. Na razie wiadomo, że na czwartym Laocha Sen à la Tran. Można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew, każąc mnie po szmatę biec. Tani sułtani, nabijcie faję, w butelce macie nas już całą zgraję. Wierny naród musi być, wierny naród, wierny naród musi być, wierny naród, wierny naród musi być, wierny naród, wierny naród musi być, wierny naród, wierny naród musi być, wierny naród, wierny naród. Wierny naród, wierny naród, zakusi zdać, zapomnij naród. Wierny naród musi być, wierny naród. Twardy orzeł do zgryzienia. Sen à la Tren, Laocha, dziś dwie pozycje w górę, z szóstego na czwarte. No i zostały nam jeszcze trzy utwory i przed tym trzecim utworem chciałbym jeszcze, przepraszam, wrócić do tego notowania sprzed dwóch tygodni, które odbyło się w Polanicy i bardzo podziękować wszystkim tym, którzy nam pomogli w realizacji tego dużego przedsięwzięcia w teatrze tam właśnie w Polanicy. Bardzo dziękuję. Dzisiaj nie ma kolegi, który zapowiadał kolegę, zatem tylko odnotuję, że na trzecim, tak jak tydzień temu, Stare Drzewa, Cortez. Mów mi, że to nie szkodzi, i mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję, już prawie umiem, prawie czuję. Tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa. Tylko zaczekaj, Stare Drzewa są na trzecim, a na drugim jest Dawid Podsiadło. Fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal.